У 1865-м полацкі кадэцкі корпус быў пераўтвораны ў ваенную гімназію, якая праіснавала да 1882 году. Выпускнікі такіх гімназіяў працягвалі навучанне ў вайсковых вучэльнях. Разам з агульнаадукацыйнымі дысцыплінамі у пералік абавязковых заняткаў уваходзілі шыхтовая падрыхтоўка, плаванне, танцы, спевы, музыка і розныя рамёствы, палезныя ў смысле педагагічным. У апошнім 7 класе гімназістам выдавалі стрэльбы. Перад выпускам іх чакаў летні вайсковы лагер. Паводле матэрыялаў рэвізіі, у першы навучальны год гімназія налічвала 351 выхаванца у вяку ад 9 да 18 гадоў, 221 праваслаўны, 109 католікаў, 18 лютэранаў, двое армянаў і адзін мусульманін. Шмат вучняў нават у малодшых класах курылі. Як найцяжэйшае парушэнне дысцыпліны, рэвізоры адзначылі співанне чатырма хлапчукамі рэвалюцыйнага гімну, за што злачынцаў бязлітасна адлічылі. Рэвізоры цікавіліся харчаваннем гімназістаў. Уранні тыя атрымлівалі збіцень або аўсяны суп з булкай, аб 11 гадзіне па пірагу. Пасля абеду з трох страваў перад вячэраю быў яшчэ падвячорак, кавалак жытняга хлеба. Корпус і гімназія ведалі тое, што ў наш час называецца дзедаўшчынай. У снежні 1868 году вучні выпускнога класу на горкі яблык збілі пяцікласніка. Расследаванне выявіла, што они считалі себя вправе так расправіцца з младшым таварышчам, нарушившым па іх паняццям правіла таварышчыства і забывшымся перед ними до непочтительности. А право это они основывают на памятных им примерах прошлого времени, когда они сами безропотно несли весь гнет старших товарищей. Тым не менш, успамінаючы дзяцінства, я часам трохі шкадую, што вучыўся ў першай сярэдняй школе, а не ў полацкай ваеннай гімназіі. Мы, напрыклад, ніколі не грузіліся ўлетку са сваімі настаўнікамі з дырэктарам у лайбу і не выпраўляліся па дзвіне на экскурсію ў Бесанковічы. Якраз той парою, калі там сумеў конскі кірмаш са скачкамі. А ў рэкрэацыйнай залі ў нас віселі не рыцарскія панцыры і калекцыі старадаўняй зброі, а маральны кодэкс будаўніка камунізму. Гімназісты, шмат хто быў з афіцэрскіх сем'яў, уважліва сачылі за падзеямі расійска-турэцкай вайны 1877-1878 гадоў. Жалобны спіс на мармуровых досках корпуснага храму папоўніўся імёнамі полацкіх гадаванцаў, падпалкоўніка Канстанціна Чарнова, загінуў у баі расійскага карабля «Веста» з турэцкім браняносцам, а таксама палеглых на балгарскай зямлі капітана Паўла Базілеўскага, штабс-ротмістра Васіля Літвінава і паручніка Іосіфа Ясовіча. Натхнёныя перамогай пад Плеўнаю і здачай у палон войска Асман-Пашы, гімназісты замовілі ў сваю царкву ікону ў гонар святых Стэфана і Андрэя. Выкладчыкі утрымлівалі на сабраныя сродкі лазарэт на 10 параненых і хворых афіцэраў. Шасцёра палачанаў сталі ў той вайне георгіевскімі кавалерамі. Палкоўнік Мікалай Кутневіч атрымаў крыж святога Георгія за бой пад Шыбкай. Генерал-майор Васіль Бунаков у дадатак да ордэну быў узнагароджаны залатой зброяй. Гэты баявы генерал 6 снежня 1885 году прымаў парад на святкаванні 50-годдзя корпусу. Кадэты запомнілі ўрачыстасць яшчэ і сваімі страўнікамі. Меню юбілейнага абеду, здаецца, задаволіла б і пераборлівых гурманаў. Першае – суп з фрыкадэлькамі. Другое – слаёныя піражкі з ялавічынай і яйкамі. Трэцяе – заліўное з дзічыны і цяляціны пад соусам правансаль. Чацвёртае – смажаныя індычкі з брусніцамі і печанымі яблыкамі. Пятае – бісквітны торт з варэннем. Шостае – мёд. Сёмае – цукеркі, яблыкі і вінаград. Дзявяты дырэктар, генерал-майор Канстанцін Анчуцін, застаўся ў гісторыі корпусу як тонкі знаўца мастацтва і апекун музаў. Ён запрасіў выпускніка Брусельскай кансерваторыі маршала выкладаць кадэтам ігру на струнных інструментах. Тады, у 1888-1891 годах, у корпусе існаваў прыстойны аркестр з 40 выканаўцаў. Да ліку гадаванцаў дырэктара мецэната належыць вядомы ў свой час кампазітар Траілін, аўтар балетаў «Чароўная карона» і «Востраў фантазіі», оперы «Хаджыа Брэк» і сімфанічнай паэмы «Рыцар і фея». На змену вытанчанаму Анчуціну прыйшлі людзі менш узнёслага складу. Генерал-майор Георгій Ілчанінаў пачаў дырэктарства з таго, што кожнаму кадэту ўручыў брашуру пад назваю «Паданне помощі мніма умершым ад утаплення». На колькі месяцаў гэтая навука зрабілася ў корпусе летні галоўную. Яе выкладалі корпусныя медыкі, па ёй наладжвалі практычныя заняткі ў летнім лагеры. Новы дырэктар быў апантаны змагар за санітарыю. Дзякуючы яму, калі ў 1892 годзе Полацк зноў наведала халера, ніводны кадэт не толькі не памёр, але і не захварэў. Шэраг неардынарных падзеяў корпуснага летапісу прыпадае на пачатак 1900-х гадоў. На збудаванай сваімі рукамі шлюбцы Канстанцін каманда з 7 кадэтаў зрабіла падарожжа ў Рыгу. Выхаванцы ездзілі на экскурсію ў Маскву, па Волжа і на Каўказ. У 1903 годзе дырэктар са шчаслівым трымценнем у голасе чытаў у Александраўскай зале тэлеграму ад вялікага князя Канстанціна Канстанціновича. Там паведамлялася, што яго малодшы сын Алег здаў экзамен на права паступлення ў першы клас Полацкага кадэцкага корпусу. Вучылася яго высокасць, зразумела, адмысловым чынам. Спярша ў сталіцу адправілі пагоны. Потым, каб юны кадэт меў уяўленне, дзе ён будзе пераходзіць з класа ў клас, дэпутацыя выкладчыкаў і навучэнцаў павезла ў Санкт-Петербург шыкоўны альбом з малюнкамі і фатаграфіямі. На тытульным лісце была намаляваная ружавашчокая баярыня, што ўвасабляла расейскую імперію, а за ёю ў пыльным павуцінні хавалася нешта непагляднае. Алегорыя нібыта цяжкай полацкай мінуўшчыны. Вялікі князь Канстанцін быў тады галоўным начальнікам ваенных навучальных установаў імперіі. Чаму з 25 расейскіх кадэцкіх карпусоў ён выбраў сыну менавіта полацкі? Патрыоты корпусу сцвярджаюць, што прычынаю былі традыцыі палачанаў, нейкі асаблівы дух таварыскасці, што панаваў тут. Мне здаецца, вялікі князь спыніў свой выбар на павятовым беларускім горадзе з іншыя прычыны. Полацк мог крануць душу Канстанціна Раманава сваёй гісторыі і непаўторным абліччам. Князь умеў цаніць такія рэчы. Ён быў заслужана вядомы як таленавіты лірычны паэт, друкаваўся пад ініцыяламі КР. На яго вершы пісалі музыку Рахманінаў і Чайковскі. У старых полацкіх дамах, дзе-небудзь на былой Ніжняпакроўскай, яшчэ можна знайсці зайграную грамафонную кружэлку, з якой бас Шаляпіна заспівае «Умер брадзяга в бальніцы ваеннай» – песню на словы Канстанціна Раманава, якую калісьці співала вся Расія. На вершы вялікага князя напісаны, дарэчы, і папулярны раман з Чайковскага «Растварыл я акно». Князь Канстанцін часта наведваўся ў Полацк. Карыстаючыся яго цягніком, у горад прыязджалі на гастролі драматычныя і цыркавыя трупы. У асабістым вагоні КР упершыню прыехаў кінематограф, дзякуючы чаму кадэты ўбачылі на экране егіпецкія піраміды, англабурскую вайну і славутага актора нямога кіно Макса Ліндара. У якасці эксперыменту вялікі князь увёў у полацкім корпусе пазакласнае чытанне расейскай і замежнай літаратуры. Што да Алега Канстанціновіча, так ён скончыў навучанне з бліскучымі адзнакамі, служыў у кавалерыі і на самым пачатку Першай сусветнай вайны быў смяротна паранены ў кавалерыйскай сутычцы з непрыяцелем. Здаецца, гэта адзіны прадстаўнік Раманавых, што непасрэдна ўдзельнічаў у баях з немцамі.